www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كتاب شيخ ابن عطاس الدريكي حضرت حالي عبد الله سلام الله نے تھانی رحمت اللہ سے سکہ ترجمہ کرایا ہے. خدا حضرت نے لکھا ہے بہت کچھ, وقت کم ہے, اس برابر شروع کرتا ہوں. شیخ لکھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ ہے. بعد حمد و صلات کے, اے بھائی, میں تھانی ترجمہ کر رہا ہوں. بہت مہینوں سے سنا رہا ہوں مولانا, روزانہ نہیں لیکن کئی کتنے مہینے سے صدمے نہیں ہو رہی ہے. کتاب ترجمہ بھی خوب کیا ہے دیوبند کے سب سے بڑے آدمی, انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ اس کا بہت تھانوی کر سکتے تھے. یہ کتاب تو ہم کو ملی بھی نہیں تھی, ملی لیکن سال بھر سے ہاتھ ہی میں, سال میں دو دن کی بات سناتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلات کے, اے بھائی, اس بات کو جان لے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں بنا دے. دعا بھی کیا تھانی, کس درد سے ترجمہ کیا ہے اس کا. سال میں تو ہو گیا ہوگا نا سناتے ہیں. بعد حمد و صلات کے, اے بھائی, اس بات کو جان لے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے. آمین. اور تجھے اپنے قرب نصیب, اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. آمین. اللہ ہم سب کو لے گی, اس سے بڑھ کے کوئی. اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے, اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھائے. مستوں کے تجربہ کیا, جس انداز کتاب اسی ترجمہ بھی ہے. ارے تھا, میں نے کہا علماء سم لگ گیا تھا, میں نے کہا کہ حضرت ترجمہ ہی پر میں نے زور دیا تھا. بہت علماء ہی تھے وہاں اور طلبا تھے. میں نے کہا ترجمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, آپ ایسی استعداد پیدا کیجیے کہ ترجمہ کر سکیں. میں ایک کتاب کا ترجمہ آپ کے والد صاحب نے کیا ہے, علی میں نے لکھا کہ وہ نہ مشق ترجمہ معمولی چیز تھوڑے, ترجمانی ہے. جی اللہ تعالیٰ, تو میں نے کہا کہ حضرت تھا یہی تھے. میں نے کہا حضرت تھانوی کیا مسلک اشرفیہ نام بھی ہے, انہیں کی طرف منسوب بھی ہے. یہ کتاب بھی میں لایا ہوں, اسی سنا رہا ہوں, اب دوسرا مضمون سنایا لیکن بہت. میں نے کہا ترجمہ کے اتنا اطمینان تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو کہ اتنی مشکل کتاب کو دیا مواد تھانی کو کہ ترجمہ کر لیں گے. آپ بھی اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کیجیے, مشائخ کو بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ ترجمہ عربی کی یا مضامین کی پوری مطلب کہ اس کو سمجھا سکیں گے, تفہیم کر لیں گے. بعد حمد و صلات کے, اے بھائی, اس بات کو جان لے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر لے, اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تم کو چکھا دے. جو عشاق حضرت تھانی کے ترجمے میں مجھے ہوتا ہے کہ مستوں ترجمہ کیا, ہم لوگ کہتے اپنے عاشقوں کو کہہ دیتے, وہ انداز جو مستوں میں ہے اس میں نہیں ہے. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی چکھا تجھے چکھا دے, اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وس میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. اللہ والے تم ہو گئے, اب تم پر کوئی روک ٹوک نہیں. من کان اللہ کا, اللہم کن لنا وجعلنا لکا. مولانا نے گنگو والے نانوں میں یہ دعا مجھے کی کہ حضرت تھانوی کرتے تھے, یعنی مطلب تم بھی کرو. جب سے میں کرتا ہوں بھائی, میں نے مجلس میں بیان کیا, عورتیں سب کرتی ہیں, اللہم کن لنا وجعلنا لگا. حضرت تھاری فرماتے ہیں جب میں دعا پڑھتا ہوں تو میرا یہ حال ہو جاتا ہے, اللہم کن لنا وجعلنا لگا. عربی اللہم ارزنا ورزعنا, اللہم ہم کو راضی کریے, آپ راضی ہو جائیے. سب سے مقام عالی مقامات سلوک میں رضا ہی کا ہے, صحابہ کو ملے رضی اللہ عنہ رضی اللہ. اس تک پہنچ رہا ہے ہمارا رضا, دعا کرو ہم لوگ آسانی سے, ہم اپنی کوشش سے کیا پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اراد اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. مطمئن ہو گیا وہ کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے, یہ رب کا راضی ہے تب مرضی ہے, اب تم اس لائق نہیں کہ روک ٹوک کیجیے, آپ ہمارے دربار میں آؤ. بہت دن تو اب مارگی میں رہ چکے, لوامگی میں رہ چکے, اب مطمئن نہ تمہارا نفس ہو چکا ہے, تو اب تم سے یہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. تمہارا یہ مقام, یہاں تک پہنچنا ہے ہم لوگوں کو, اللہ تعالیٰ توفیق. ہمارے حضرت نے ایجا کا نام بدو ایجا کرنا ہماری مہینوں اس پر بات کیا, اسے فتح پور ہم لوگ پڑھتے تھے, جامع صاحب بھی تھے, بڑی فاروق صاحب بھی تھے, بولے کل سلو کسی میں ہے. خود علامہ ابن قیم نے لکھا ہے مدارج سالکین پھر ایجا کا نام بدو ایجا کر سر, سلو کا مدار اسی درمیان میں ہے, ایجا کا نام بدو ایجا کر سر. بس دیکھیں کتنا ملا, ہمیشہ تو اس کو اپنے وصل میں رکھ کر اراد اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے, اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جس کو اسے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے, ان بندوں سے اللہ نے سلام, اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی. اللہ بہت فرماتے تھے حضرت کہ محبت میں سے ترقی ہی نہیں ہے, مزہ بھی ہے. ترقی کے بعد تو مزہ ہی مزہ ہے اللہ تعالی کا. ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دل جوئی کی, جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا, تب تک نہیں ہوگا. اور ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دی, اللہ ان میں سے ہم کو کر دے. ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلائیں, اور ان کو تقدیر ازلی کا مشاہدہ کرا دیا, اس لیے انہوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا. یہ ہمارا مہمان لطیف ہے, کریم ہے, انہوں نے تم کو نوازا, انہوں نے دل کو ایسا بنایا کہ دل راضی ہو گئے حوالے کرنے پر. اور ان لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پیشیدہ ہوا کرتی ہے, مہربانی رہتی تب کچھ کر لیتے ہو. اس کے معلوم ہونے کے بعد انہوں نے جھگڑا اور اناج چھوڑ دیا, کیا کسی سے کیا ڈر ہے, نہ اناج ہے, اللہ ہی کو کرے گا. ان کو فرصت ہی نہیں کہ گاڑی کی طرف توجہ کرے. اسے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اور اناج چھوڑ دیا, اور اس کے حکم کے متی ہو گئے, کسی سے نہیں میں ہوں آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے. یہ خیال ہے جو کوئی دلدار ہے دربار بنا, حضرت حاری صاحب کا شعر, جھگڑا چھوڑ دیے. اور ہر کان پر بھروسہ کرنے لگے, جھگڑا نہ چھوڑ دیا, اس کے حکم کے موتی ہو گئے, اور ہر کام میں اس پر بھروسہ کرنے لگے, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے, جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے یہ حق تعالیٰ کے حکم پر عالی ہو جائے, اور جان گئے کہ کھلم کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے, جب میسر آتا ہے کہ اس کو تقدیر کو مان لیا جائے, جو ہے سب راضی ہم راضی ہیں, جو شادی جو ان کی تقدیر سے ہم راضی ہیں, ہمارے ہر عمل سے راضی ہیں, رضائی کے اسباب اعمال کی وہ توفیق دیتا ہے. پر ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ رہتے ہیں, جب اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ رہتے ہیں. جیسے کہ کسی نے کہا ہے حضرت حامد کی شب, وہ عربی میں تو ہے نہیں, حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے, حوادث کی پہنچ ان تک کہاں ہے, تو ان کے ہاتھ میں اس کی اعلان ہے. حوادث کی اعلان لگام تو اسی ہے, وہ اپنے بندے کو پہنچنے ہی نہیں دے گا. ان پر اللہ تعالی کا حکم, اللہ تعالی کے احکام جاری ہوتے ہیں, اور وہ لوگ اس کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں, جو ہر چیز دوست میرا سرنے کو, اور وہ لوگ ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اور ان کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں, جو ہو در ہو ہر حال میں راضی. حضرت تھانوی کا یہ حال, گھبراتے نہیں, جدید مارو چاہو جو ہوگا دیکھا جائے آنے دو. منہ تو قبر انت منہ تو کیوں ہو گئے, کوئی بات کوئی گھبرا کے رہنا بے قدر, جو کچھ ٹھیک ہے. تھانوی کو خاص مقام حاصل, اللہ کا انعام. ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے, وہ پھر چونو چرا کیسا ہے, جب اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر چورے چلا کے. ماں محمد سے بڑے اچھے اشعار پر, ان پر ان کی مرضی پہ ہوں قربان, جانیے حاصل اس پر. جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر چورے چلا کے گنجائش ہی نہیں رہتی, جو اللہ کی طرف تھی. ان کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں, تصرف ان کے گو جاری ہیں تجھ پر, مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر. یہ حضرت کا شعر ہوگا, تصرف ان کے گو جاری ہیں تو پرماتھا نہیں, مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شر اللہ کی جناب میں رسائی چاہے تو اس کو لازم ہے کہ دروازے سے آوے. رضا تم راضی ہو, آؤ ہمارے رضا کا دروازہ کھلا ہوا. رضی اللہ عنہ. حضرت محمد شیر لکھ دیا میں نے, ان کی مرضی پہ ہوں قربان, جاریے اس کو حاصل عرفان. ان کی مرضی پہ یہی سب کچھ ہے فائدہ. دروازہ تن بتقدیر ہوتا ہے, اور رسائی کے سامان پیدا کر دے جو دروازے سے آئے, اور رسائی کے سامان, اور سب سے زیادہ تر چھوڑنے یا منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے. تقدیر پہ یقین رکھو, تدبیر چھوڑنے کا نہیں مطلب ہے, اس کو ایک اعتدال کے ساتھ سب کچھ تدبیر کو نہ سمجھو. ہمارے حضرت بہت ایک واقعہ بات کہتے, ایک آدمی جا رہا تھا بہت گانا بجاتا ہوا, کسی نے کہا بھائی اتنا قحط ہے اور تم گاتے بجاتے جا رہے ہو ماشاء اللہ. تو اس نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم, جو انہوں نے کہا کہ اتنا قحط ہے, سب دنیا پریشان ہے قحط سے, تم گاتے رہے. کہا تم کو نہیں معلوم کہ میرے مالک کے کوٹھی میں اتنا گیہوں بھرا ہوا ہے, ان کو کیا پرواہ ہے. ان کو وز آ گیا, چیخ نکل گئی. کہا اللہ کے خزانے پر تم کو یقین نہیں جتنا اس ملازم کو یقین ہے اپنے مالک پر. تمہارے مالک پر سب کچھ ہے اور تم پریشان, اس کے پاس چند من گیہوں ہوگا اس پر نازم. یہ جو اصل کہتے ہیں, اور رسائی کے سامان پیدا کرے, اور سب سے زیادہ چھوڑنے یا منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے, جو اصل میں مقابلہ تقدیر ہے. بس میں نے یہ کتاب اسی امر کے بیان میں اور اس میں جو کچھ ہو اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی ہے, مصنف لکھ رہے ہیں, ترجمہ حضرت عالی کر رہے ہیں. التنویر فی اسقاط التجدید اس کا نام رکھا ہے تاکہ اس کا اسم اس کے مسمی کے موافق ہو جائے اور اس کی عبارت اس کے مطلع کے مطابق ہو جائے. اللہ سے اور اللہ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص و تام نصیب فرمائے. مصنف بھی ہے حضرت عالی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص تام نصیب فرمائے اور اپنے فضل عام سے قبول فرمائے. آمین. اور خاص و عام کو اسے نفع دے. آمین. بوسیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول فرمانے کی قابلیت وہی رکھتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اسی پر ہی ہے بہت کچھ لکھا ہے. بہت جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی سہار کرائے, کوئی مصیبت بھیجنی ہوتی ہے تو سہار کرائے, تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلاص عطا فرماتا ہے, برداشت کر دیتا ہے کیسی کیسی مصیبتیں حضور پائیں صحابہ پائیں. ادھر سے عنایت, تقویت, تسلی, بہت عمدہ. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ, اب عربی کہتے ہیں تو اردو بھائی مجھ کو اس اردو میں بھی ہوتا ہے تھوڑا صحیح ترجمہ کیا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلاص عطا فرماتا ہے. بس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں, آتے ہی وہ برداشت کر لیتا ہے. انوار آگے آنے والا تو کوئی امتحان کوئی. حضرت حاجی صاحب نے حضرت حاجی سے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے تو کر جاؤ, اس وقت ہم کو یاد کرنا. اللہ ہی دیتا ہے, اللہ تعالی سہار بھی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سہار ہی تو دیا, آگ میں ہے جبری صاحب پہنچے کچھ حاجت ہے کہا کوئی حاجت نہیں. تو اللہ سے دعا ہی کیجیے کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مجھے سے حکم الہی پیچھے راضی ہوتا ہے, سہار پہلے آتا ہے. سہار صبر قوت دے دیتے ہیں, یہ برداشت کرنا ہے تم کو, جی جب بھی منزل تک پہنچو گے. جس سے وہ اچھا سا اپنے رب کا بن چکا ہوتا ہے, اور رب کا بن چکا اب جو رب کی طرف سے آئے گا تسلیم رضا, رب کا بنو سب آسان. اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں. جس سے وہ اچھا سا اپنے رب کا بن چکا ہوتا ہے, اپنا نہیں رہا, بس وہ اس کی گرانی و شدت پر کبھی وہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ اپنا ہے ہی نہیں, وہ اللہ کا ہو گیا, تو اللہ کی طرف سے جو آیا کرا دی. بات یہی ہے, شاید حضرت تھاری لکھ رہے ہیں, بات یہی ہے کہ انوار وارد ہوتے ہیں اور تقدیر کی برداشت کرا لیتے ہیں. قلب میں اطمینان اور سکون کی وہ آ گیا. ہر چیز پیشے ساری کا ایک خیر اس. حضرت جب یہاں آئے الہ آباد میں تو بڑے فتنے اٹھے بہت. حضرت خود فرماتے تھے کہ میں اللہ کے طرف متوجہ ہوا, یہ اللہ جہاں میں جاتا ہوں فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے. وطن سے فتنہ ہی کو ایسے دکھے, گورکھپور میں اور بڑا فتنہ ہوا اور یہاں تو فتنہ ہی فتنہ ہوا. حضرت خود فرماتے تھے میں نے اللہ سے رجوع کیا, اللہ میں جہاں جاتا ہوں فتنہ. کہا تم کام کس کا کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف جا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور تو اس سے زیادہ فتنے میں آئے تھے, تم اتنے گھبرا گئے؟ جب ان کا کام کر رہے ہو تو وہ چیز ضرور آئے گی تمہارے اوپر, تب وہ چیز ملے گی. حضرت خود بیان کیا ہے, پوسٹر لگے کیا کیا ہے وہ گھبرا چلنا مشکل. ہم لوگ اس مکان سے مسجد منع کرتے, نہ جاؤ قتل ہو جاؤ گی, کیا ہوگا کیا نہیں. حضرت کے دسائے آدمی رہتے تب جاتے تھے مسجد, یہاں آنے کو کوئی سوال ہی نہیں ملتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل امن میں کر کے ہم لوگ گئے. ہم لوگ گھر سے باہر, قاری مبین صاحب امامت کرتے لیکن مجمع نہیں امامت کرتے تھے, رک گیا زیادہ خطرہ ہے. بس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں, جس سے وہ شخص اپنے رب کا بن چکا ہوتا ہے, اپنا نہیں رہا, بس اس حکم کی گرانی و شدت پر قوی و صابر ہو جاتا ہے. جو سمجھ لیا کہ ہمارے دوست ہر چیز دوست میر اسد نے کوس تو بہت ہی آگے لکھتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ دروازہ فہم کا کشادہ ہو جانا قبول احکام پر معین ہوتا ہے. فہم کا دروازہ کہ اللہ کی طرف سے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جاننا چاہیے جب اللہ تعالی جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالی اپنے بندے پہ کوئی حکم واری فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کر دیتا ہے تو یہ بتلا دیتا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس حکم کو قبول کرنے کو چاہتا ہے. قبول کرو, کوئی مصیبت ہے تو پہلے اس کو تسلی دیتے ہیں کہ مصیبت آئے گی اس کو برداشت کرنا ہے. یہ لکھا ہے جاننا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی حکم واری فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کرتا ہے تو یہ بتلا دینا کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس حکم کو قبول کرنے کو چاہتا ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ فہم تو اس کو خدا کی طرف دی جاتی ہے, اسے ترغیب دیتی ہے, اس پر توقع کراتی ہے اللہ تعالیٰ. او میں یہ توکل اللہ ہوا, اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں. سب اللہ جب توفیق مل گئی تو اب جو کچھ آئے برداشت اسی کرے. او میں آتے ہیں او میں یہ توکل اللہ, لیکن یہ توکل جو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, اس کے دل کو مضبوط کر دیا جاتا ہے. وہ میں یہ توکل اللہ پہ یعنی اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے, لہذا اس کو کافی. جب بھروسہ کیا تو اللہ کافی, اور غیروں کو اس کی مدد فرماتا ہے, غیروں کو مقابلے میں اور اس کی رعایت فرماتا ہے اللہ. کیونکہ خدا کی طرف سے جو فہم ہوگی وہ راز عبودیت کے منکشف کو منکشف کر دے گی. جو اللہ کی طرف سے فہم ہوگی تو راز عبودیت کو منکشف کر دے گی. جب بندہ عبد ہو گیا تو پھر مالک کے ہاتھ پر آ دی. یہ سب جو چون چرا ہے عبدیت کے تام نہ ہونے کی وجہ سے ہے. عبدیت عبادت وہ ہے ایسا عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے, یہ عبادت. اور عبودیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آئے بندہ راضی ہو جائے. اور عبودیت درجہ عبادت سے بڑھ کر گیا ہے. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عابد نہیں کہا گیا, عبد کہا گیا ہے. عبادت کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے اور عبودیت آخرت سے بھی ہے. چنانچہ روایت ہے مومنین اشد حب اللہ آیت ہے, وہاں جائے گا. کفار بھی کہیں گے ہم بھی اشد ہیں, ہم بھی محبت میں آپ سے ایسے. اللہ وہاں بھی امتحان لے گا. اگر تم سچے ہو اپنی محبت میں تو دو دم ہی گر جاؤ. مدری میں ہے روایت, مدر سناتے ہیں. اگر تم سچے محبت میں ہے تو جہنم میں کود کے دیکھا نہیں کودیں گے, وہاں بھی نافرمانی کریں گے. مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائے گی ان کن تم احب بائی, اگر تم لوگ ہمارے محب ہو تو جنت دوزخ میں کود جاؤ. کود پڑیں گے خیر مومنین, لیکن روایت میں ایک بات نہیں ہے جس کو حضرت فرماتے تھے اس وقت ندا ہوگی, جیسے یا نار پوری بردم و سلامن ابراہیم علیہ السلام کے ہوئی. اس طرح دوزخ کو حکم ہوگا اللہ کو کہ میرے خاص بندے ان کو نہ جلانا, اپنی سوزش سے محفوظ رکھنا حضرت کی. منکشف عبودیت منکشف بہت بڑی ہے. اب عابد وہ ہے ایسا عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب دعا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے راضی ہو جائے. یہ عبد کا مقام. عبادت میں تو اپنا دخل ہے, ماتھانی لکھا کہیں, عبادت میں اپنا اس اپنے عمل پر نظر رہتی ہے, لیکن وہاں اپنا عمل نہیں ہے, خدا کی طرف سے ہے اور پھر راضی ہو گیا. یہاں تو ایک سوچ سمجھ کے ایک عمل کیا نماز پڑھا, تو اپنے ایک دخل ہے اختیار کا, اور جو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی اس میں کوئی اپنا دخل نہیں, اس پر راضی ہو گیا تو یہ بڑھ گیا. اب یہ آداب عبودیت علامہ شاہ نے اور ایک کتاب ہی اس پر بہت عمدہ. کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کافی اپنے بندے کو, یہ یقین کرو. تیسرا سمجھ یہ کہ واردات عطایا, واردات عطایا برداشت بلیات پر معین ہوتی ہیں. انعامات آتے ہیں تم سے بلائے, تو انعامات ان بلائے کو حل کر دیتی ہیں. یہ اس طرح ہے کہ جو آتا ہے تجھ پر اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے, ان کو یاد کرنا خدا تعالیٰ کے احکام قبول کرنے میں معین ہے. اللہ نے ہم کو یہ دیا, ہم کو کھانا دیا ہے, پانی دیا, یہ سب چیزیں. تم کو اللہ کھانا دیتا ہے, اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. ہے یہ حدیث, سب سے پہلی حدیث احمد آباد میں اس کو بھی لکھو تم گیا. تم کو اللہ کھانا, اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. ہے میرے ماں حبیر آدمی سے بھی کہا ہے روایت. معلوم ہوا کہ یہ حب عقلی ہے, ایک حب طبعی ہے, ایک حب عقلی ہے. حب عقلی میں یہی ہے کہ اللہ کے احسانات کو, انعامات کو پیشی نظر کرو, تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. یہ محبت ہے. اور ایک ہے کہ انعامات کا تعلق نہیں ہے, صرف اللہ واجب الوجود محبوب جہان, اس وجہ سے ہم محبت کریں. یہ محبت طبعی ہے, طبیعت بن جائے. جب حب عقلی پر عمل کرتا ہے آدمی, تو حب طبعی اللہ نصیب دیتا ہے. وہ اپنے اختیار کی چیز ہے, یہ غیر اختیار. لیکن محبت عقلی پر چلتا ہے, عقلی کے حقوق کھلایا. علی انسان عبد الحسان یوں ہی بولتے ہیں, عبد الحسان علی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کھانا کھلایا ہے تو اسے احسان کیا, تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسے محبت کرو. اور بہت سی نعمتیں جو تم کو دی ہیں تم کو معلوم نہیں, اس پر شکر ہے. یہ محبت ہے طبعی, طبعی محبت. ہمارے حضرت فرماتے تھے, حضرت شاہنواز صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ کو محبت طبعی حاصل تھی, اور اس کی مثال دیتے تھے شاہ صاحب کہ ہر چہار طرف سے تیر آ رہے تھے. ایک صحابی تھے, ہر تیر کو ٹپل لے لیتے تھے, آنے نہیں دیا حضور پر. کہا ہر صحابی کو حضور عقلی نہیں طبعی نہیں, ورنہ آنکھ جھپک سکتی ہے. یہ تیر آ رہا ہے, آنکھ جھپک سکتی ہے, اور حضور کو لگ سکتی تھی. یہ شاہ صاحب نے ساتھ بہت بیان کرتے تھے ماشاء اللہ طبعی پر. حضرت شاہ انور صاحب یہ بتاتے تھے کہ صحابہ کو عقلی ہی نہیں طبعی محبت, جیسے ماں باپ سے محبت ہوتی اسی محبت کی, اس سے زیادہ. ہر چہار طرف سے تیر آ رہے تھے, مگر ایک تیر بھی حضور کو لگنے نہیں دیا, چھلنی ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب جب محبت. واردات و عطایا برداشت بلیات پر معین ہوتی ہیں. حضرت تھانی چلنا واردات عطایا برداشت بلیات پر معین ہوتی ہے. یہ ترجمہ ایسا ہے, یہ اس طرح ہے کہ جو عطائیں تجھ پر اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہیں, ان کو یاد کرنا خدا تعالیٰ کے احکام قبول کرنے میں معین ہوتا ہے. تم کو کھانا دیا, شکم مادر میں تم کو دودھ دیا, غذا دیا. کسی نے ابھی جلدی دیکھا, اس وجہ سے میرا ذہن بیٹھ گیا. وہاں بھی تم کو غذا کا انتظام کیا, یہاں چھوڑے گا تم کو. کیونکہ جیسے اس نے تجھ کو تیری محبوب بہت ہی نعمتیں دی, تو کو چاہیے کہ اس کے محبوب احکام پر صبر کرو. بہت سی محبوب عطائیں ہیں تم کو, جب اللہ نے دی تو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے احکام پر عمل ہو, تو تم کرو. چاہیے کہ اس کے محبوب کے احکام پر صبر کرو. کیا تم نے عشاء نہیں سنا؟ ولما اصابت کو مصیبت قد اصابت مثل ہے، بس اللہ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ میں آئی تھی. ابھی وہ مصیبت آئی تھی، یہ بھی تم کو ملی چیز. یہ تقریر تو عطایا سابقہ میں ہے، کبھی خود بلا کے واضح ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہوتی ہے جو اس بلا کو بندگان مقربین پر خفیف کر دیتی ہے. بلا ہے، یہ ایسی صورت ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ایک اس میں سے ایک یہ ہے، اس بلا میں جو ثواب عظیم ذخیرہ کر رکھا اس کو کھول دیتا ہے. بڑی عمدہ بات. حضرت ماں محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے تھے، انہیں کا واقعہ، ان کو ایک پھوڑا نکل گیا تھا بہت زبردست. وہ دیکھا وہ کتابوں میں تھوڑا سا فر فر سے لکھتے ہیں، حضرت پھوڑا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹی جائے گی. نہیں، وہاں عیسیٰ صاحب نہیں، امرتسر والے مولانا محمد حسن صاحب نام نے ان کا تھا، بہت بیان کرتے تھے یہ کاٹی جائے گی. ڈاکٹر نے کہا کہ ہم بے ہوش کریں گے تب کاٹیں گے، ورنہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ارے فرمایا نہیں، آپ کاٹیے، ہم جو کہہ رہے ہیں کاٹا دیا کہا کریے کریے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے اجر کو مستحضر کر لیا، یہ سب آسان ہو گیا. یہ ولما اصابت کو مصیبت قد اصبتم مثل ہے، بس اللہ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ آئی تھی. یہ تقریر تو عطایا سابقہ میں سے ہے، کبھی خود بلا کے وارد ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہو جاتی ہے جو اس بلا کو بندگان مقربین پر خفی کر دیتی ہے. ایک ایک پہلے سے اتنی نعمتیں ہیں بھائی، اتنی نعمت آئی. بہت ایک واقعہ ہے، ایک باغ میں گیا بادشاہ اپنے باغ میں، تو اس کا غلام لیا پھل لیا، تو خود بادشاہ نے یا جو بادشاہ ہی کر رہا ہے وہ کاٹ کر کے کھلانے لگا، دینے لگا. ایک میں تو اسے بھی چکھا، اس کی محبت تھی، میں نے خود یہ حضرت سے سنا بات. دینے لگا، وہ کھانے لگا، ایک میں اسے خود چکھا، بہت کڑوا تھا وہ. جہاں میں آئے اتنی دیر سے تم کھا رہے، ایک دم کہا بھی نہیں کہ اتنا کڑوا ہے. کہا جن ہاتھوں سے ہم نے بہت سے میٹھے پھل کھائے ہیں، اب کڑوے پھل میں اس پر چیبا جب بھی ہوں میں، اب دیت کے خلاف سنا دیتے ہیں بعد میں اخلاق موسنی وغیرہ. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ آئی تھی. یہ تقریر تو عطائے سابقہ میں ہے، کبھی خود بلا کے وارد ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہو جاتی ہے جو اس بلا کو بندگان مقربین پر خفیف کر دیتی ہے. ایک اس میں سے ایک یہ ہے، اس بلا میں جو ثواب عظیم ذخیرہ رکھا ہے اس کو کھول دیتا ہے. یہ عزم اسی میں یہاں پر شیخ عبداللہ محدی دہلوی آئے، شیخ فرید کو، شاہ محمد شیخ فرید وہ وزیر اعظم تھا اس وقت شاہجہاں کا، اس کو خط لکھا. اب دیکھیے اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، یہ تحریر ظاہر و باطن میں اکسانیت پیدا کرو. وزیر کو لکھ رہے ہیں، ایک عالم لکھ رہا ہے شیخ عبداللہ وزیر، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں اکسانیت پیدا کرو. اور تیسری سنانی ہے مجھے، اجزیہ کو بھی خیال رکھو، جزاؤں کو وہ پیشے کرو. اللہ چاہتا ہے کہ اعمال کے بعد جزائیں، بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے، تو جزاؤں کو پیشے رہنا یہ بھی ابدیت ہے. اس کو بہت پسند کرتے ہیں، حضرت نے بہت سنایا. یہ بھی ایک نصیحت کیا وزیر کو کہ جو تم عمل کر رہے ہیں اس کی جزاؤں کو پیشے نظر رکھو کہ تو اس عمل میں مزید خوبی پیدا ہوگی، خلوص پیدا ہوگا. ظاہر و باطن میں اقسانیت پیدا کرو، اخلاص سے عمل کا کیا مطلب ہے؟ پورے ہندوستان پاکستان کے بادشاہ کو لکھ رہا ہے وزیر اعظم، نہ تو شیخ عبدالحق مہدی دہلوی. ظاہر و باطن میں اخلاصیت پیدا کرو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور جزاؤں کا خیال رکھو. جزا سامنے ہوگی. حضرت حامی کہتے لکھتے تھے کہ جب میرا نفس کسی کام میں کوئی کاہلی کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ حلوا رکھا ہوا کھا لو تو یہ کھلاؤں گا، آگے نہیں ہوا دی. یہ حضرت حامی کہتے تھے تو کوئی کہنے کا کہ جو سب چیز ظاہر کرنے والے ہوں اپنے طریق کے لیے، طریق کو سمجھانے کے لیے. حضرت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، سنت پڑھ رہے تھے، اتنے میں معلوم ہوا کہ پیرانی صاحبہ گر گئی سیڑھی سے. بہت واقعی مطلب بیان ہی کرتے رہتے تھے. حضرت تھانوی نیت روانہ فرماتے تھے کہ حضرت کے مخلص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہی ہے کہ تمام مریدین کے سامنے نماز توڑ کر کے بیوی کی خدمت کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا میری عبادت کا محتاج نہیں ہے لیکن میری بیوی میری خدمت کی محتاج اس وقت ہے. فرماتے بہت کہ کوئی دوسرا پیر رہتا کبھی نہ توڑ کے جاتا کہ مرے یہ کچھ نہیں، یہ مرید سب بدل ہو جائیں گے مجھ سے. اس میں سے یہ جو بلا میں جو ثواب عظیم ہے اس کو کھول دیتا ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ ان کے قلوب پر استقلال اور سکون نادی فرما دیتا ہے. کئی مرتبہ دیکھو جب کوئی بلا ہے مصیبت، پہلے اللہ کی طرف توجہ کرو، ان سے مانگو. کوئی بیمار ہوا اسپتال لے جانے پہلے کیا ہے، ایک سیکنڈ دو سیکنڈ میں اللہ اے اللہ تو. کئی مرتبہ یہاں جو بہت ساتھ رہا ہوتا ہم آتے ہی تھے ماں محمد اللہ سے ہم آتا رہے. بلا آ رہے کبھی ہم نے بھی ان کو گھبراتے نہیں دیا، ماں برابر بلکہ ڈر دیتے تھے. کچھ بعد گزرات کے لوگ تھے کسی چیز میں گھبرا گئے تھے، جو تھے وہاں دیکھا ہم نے ملاقات بھی ہوتی تھی، کہا تم رہتے یہ بھی گھبرا رہتے. اس حاکم نے نہیں کیا، حاکم الحاکم نے متوجہ کیا ہوئے، اس حاکم نے کیا، خدا تو کر سکتا ہے میں خود کر. تو بھی ہم لوگ کی ایک پیڑھی ہے. استقلال اور سکون نہ دے. ایک اس میں سے یہ ہے کہ اس پر دقائق کے لطف واری فرما دیتا ہے، لطف و کرم اور منت نادی فرماتا ہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ اپنے من میں فرماتے تھے اپنی خفگی اور سخت کر دے، اور بعض آدمی نے کہا کہ میں ایک بار بیمار ہوا، میں چاہتا تھا کہ بیماری نہ جائے کیونکہ مجھ پر اس میں اللہ کی امداد ہوئی اور غیر منکشف ہوا، اور اس کے سبب میں کلام کرنے کا اور موقع نہیں. ہم بھی کلام کرتے ہیں، کرنے کا موقع نہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی ان باتوں کو اثر لینے کی توفیق دے، اور جو ان کے احوال اور مقامات ہیں اللہ اس سے بھی ہم لوگوں کو حظ وافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی طرف ہم سب منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق، ان کے معمولات، ان کے اعمال سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور اپنے عطایا سے ہم سب لوگوں کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے عطایا سے دنیا میں دین میں ہر طرح ہم کو شاد کام فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.